राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 2 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। नारायण नारायण नारायण परमात्मा है कैसे है आकाश में जो आकाश जैसे सब में परिपूर्ण समान आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश की तरह सर्वगत है नित्य है वो अपने है अपने में है और अभी है हर समय अपने में फिर अपने हैं अपने वही है संसार अपना नहीं है संसार अपने में नहीं है संसार भी नहीं है क्योंकि ये तो हरदम नाश हो रहा है ना ये तो नाश ही प्रवाह में बह रहा है एकदम खत्म हो रहा है संसार संसार ठीक तो नहीं है हरदम पर है ना समझा रहा है हरदम है नहीं ये नहीं है क्यों ये जितना दिखता है ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं में जा रहा है इसमें नहीं है मुख्य नाश तो विद्यते भावा अर्थ भावन में जितनी सी सत्ता नहीं है ना भाव भी जितनी सत्ता सत्ता भावन में जाए सत का भाव रहता वो सत्ता है हरदम दोनों को तत्व से देखा है दोनों तत्व से देखने से सत्ता ही रहेगा अंत में असत्ता रहेगी है सत्ता ही नहीं जिसकी इसके सहारे से प्रतीत होता है मृत का जल सूर्य की किरणों से प्रतीत होता है रस्सी में सांप रस्सी के कारण से दिखता है सीपी में रूपा सीपी के कारण दिखता है कांच में मैं प्रमुख दिखता है वो खास की उपाधि कर दिखता है नहीं वहा ऐसे दिए सत्य की कृपा से ऐसा दिखता जासु सत्यता ते जड़ माया वास सत्य सत्यता से जड़ माया भी सत्य की तरह दिए ये दिखती माया सत्य की तरह दिखती सत्य सत्य ये वह सत्य चीज परमात्मा है उसी कारण से दिखता है दिखती है ये है नहीं इसका अभाव है इसका अभाव से संसार सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य मोश आया मूर्ता कारण से ये दिखती है अरे परमात्मा है ये देखो एक बार दो बार तीन बार कई बार कहा है अपने कहा है नहीं मैं तो है बुद्धि है अरे है मैं उपेक्षा पता ही नहीं है का तरफ विचार ही नहीं है और नहीं है वो है यही बड़ी भूल है इसको है मान रहे है नहीं है उसको है मानना है। आप अपने बालकपन को अभी दिखा नहीं सकते, तुम उसका अभाव हो गया तो सब चीजों का अभाव हो रहा है। अभाव अभाव अभाव तो अभाव है। बढ़िया बात है, सलमान जी पूछेगा आपका परिचय चाहते हम परिचय, परिचय का तो हमारा शरीर तो सुधा जाता है मौत में, अमृत है अमरता में, ये हमारा परिचय है। तो शरीर सब मौत में रहते, सब ही शरीर देवताओं हो चाहे पुरुष मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सब शरीर 84 लाख जोड़ी भुगत करके आया तो 84 लाख में एक भी सही साथ में नहीं तो सही सही सही अभाव ही वो सही होगा। ऐसे अभाव उन शरीरों को हुआ जो अभी मनुष्य शरीर इसका भी अभाव हो रहा है। अभी हम आकर बैठे वो भगत पिछावे नहीं, गया भगत नहीं आवे दूजी बारी, वो भगत दूसरा नहीं था, वो बीत गया जो बीत गया, दोबारा आता नहीं, आता ही नहीं। अभाव अभाव इतने शरीर है सब अभाव भरते अभाव, केवल इस बात को ठीक समझ ले कि जितने शरीर है सब अभाव में रहते अभाव अभाव ही, और शरीर धारी शरीर ही है ये रहता है। यही प्रकरण पहले बताया है गीता जी में, ये 11 से 30 तक पहले अध्याय दूसरे अध्याय में पहला प्रकरण है 11 से 30 मरता नहीं, और ये देह सब के सब नाशवान, सब नाशवान नाशवान चीजों को अविनाशी मान रहे हैं, नाशवान है इसको अविनाशी मान रहे है। भूल है, भूल को ठीक भूल समझ रहे तो मर जाती है, भूल को भूल जानते ही मर जाती है कि भूल ही रहती, भूल को भूल जानते ही मर जाती है। इसको भूल नहीं जानते, इसको सच्ची जानते है, कैसे ऐसा मन गया है इतनी चाहिए जो बीते हुए मर जाते तो कुछ नहीं, शरीर भी यही पड़ा रहता है, क्या रुपया चलेगा। विचार करे तो सारा 84 लाख जाति है जीव की, तो वह जाति है जिसमें सही धारण करता है छोड़ता है, सही धारण करता है छोड़ता है, तो 84 लाख शरीर छोड़ता है, क्या ये मनुष्य शरीर रखेगा। मनुष्य शरीर उसी का ही है, दूसरे शरीर जो छूटे जो ही छूट जाए ये भी साथ नहीं रहेगा, साथ रहेगा ही नहीं, साथ है ही नहीं रहेगा से। अभी छूट रहा, अभी जितने वर्ष आए हैं इतनी उम्र हमारी कम हो गई, जन्मे थे उस समय पूरी उम्र थी पूरी, अब आएंगे जितने वर्ष खत्म हो गए, वे वर्ष खत्म नहीं हुआ, शरीर खत्म हो गया, उसने मर गए, अब कितना जीना बाकी है, थोड़ा है, ये भी देखते देखते खत्म हो जाएगा, देखते देखते। शरीर की बात एकदम सच्ची है कि शरीर सब खत्म ही होता, हरदम खत्म की तरफ जा रहा, हरदम ही, कोई क्षण ऐसा नहीं कैसे रहता हूं। शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता, माँ बाप देखते हैं छोरा बड़ा हो रहा है, बड़ा, और हो रहा है दिन प्रतिदिन छोटा, दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है, क्योंकि जो दिन है वे खत्म हो रहे हैं, जितने दिन आ गए हैं दिन खत्म हो गए। परमात्मा है ज्यों का त्यों है, वो खत्म नहीं होता, है वो हमारे परमात्मा है, वो अपना है, वो सब में है, सदा साथ रहने वाला है, हमारी बार सो जीव लोगे उस ईश्वर का ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस प्रकार से ईश्वर के साथ हमारी एकता है, बाप का बेटा होता है बिना लिखे पढ़े, बिना आप से आप सब पूरा अधिकारी, ऐसे हम परमात्मा के पूरे अधिकारी हैं। परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी पूरे, वो परमात्मा की तरफ देखते ही नहीं, खास संबंधी हमारा परमात्मा है, क्यों परमात्मा के मांस है, तो परमात्मा हमारे नजीक रहते हुए परमात्मा ही है, वही हमारे नजीक है, पास में, हमारे साथ सब एकदम हमारे है, हमारे में है, भीतर विराजमान है, हमारे है, अभी है, सदा है, सदा सदा हरदम रहते, कभी छोड़ते नहीं, तो सदा का साथ ही परमात्मा है, जन्म का साथ ही ईश्वर सर्वाधार, वो सब जीवों का सदा साथ है, सदा जीवों के उत्तर बुद्ध होता है श्रीधारण, वो है जो जैसे बदल होते आकाश में है, तो आकाश है जो का जो रहता है, बदल आते हैं घटा बढ़ जाती है, शब्द होता है बीज होती है, सब है आकाश है जो, वो बस बस आकर शांत हो जाता है, बिगड़ जाता है, आकाश है जो का जो, आकाश कुछ फर्क नहीं, आकाश में गीला ही होता नहीं, ठंडा ही होता नहीं, गर्व होता नहीं है, जो इसलिए परमात्मा सब में है, समान रीति से है, समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समान है, ज्ञानी में भगवान ज्यादा होता नहीं है, अज्ञानी में भगवान कम, वही बात नहीं है, साप मूर्ख दंड अज्ञानी विरुद्ध दुराचारी त्रुणी, उसमें भी भगवान वैसे वैसे, जैसे बदलों में आकाश सत्य है जो युद्ध है, पदों के बढ़ने बिगड़ने में और एक गर्दना में, बरसने में, वर्षा में, बूंदों में, बर्फ में, आकाश में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है, समान प्रेम तो प्रकट हो, प्रेम तो प्रकट हो, मैं जाना शंकर भगवान के, मैं जाना है, मैंने देखा है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। साकार रूप हो जावे, संगर रूप से हो जावे, है न रूप से समान रूप से सब में है, जो का जो है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ये मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते है, भगवान के मैं जानता हूँ। वायु भी अपने हेठ यू यू करने से क्रिया हो जाती है, तेज है, अग्नि भी सब में है, निराकार साकार है, फिर भी साकार निराकार है, साकार ऐसे पृथ्वी भी सबसे गए आकार साकार रूप से दिख दिए, गंध है इसमें साकार रूप से, सब संसार साकार और निराकार। भक्ति पांच हुए भगत जितने होते सब निराकार होते हैं, भगत साकार नहीं होते, भक्त भाव है, भाव साकार होता है, जो भाव है, प्रेम भाव है, वो भाव निराकार है, तो साधक सब निराकार होते हैं, साधक साकार नहीं होते, उसे आकृति नहीं होती, आकृति देखती है बाहर से, वे आकार नहीं होते, निराकार। जैसे पढ़ाई किया हुआ आदमी वो बोलता है तो पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता है, कैसे है कौन आदमी कितना जानता है, वो कितना विद्वान है, कितना समझदार है, कितनी बातें उसको याद है, वो बोले तो पता लगे, वो क्या पता लगे, कितना जानकार है वो, कितनी कितनी बातों का कैसे जानकार है, वो जानकारी भी निराकार है, वो नशे पता लगता है। ऐसे भक्ति है भगवान की, वो भगत निराकार है, वह में क्या क्या भगवान के भाव है वो नशे दूसरों को पता लगता है, वो भी पूरा पता नहीं लगता, खास नहीं मुझे रावण राव भक्ति है। हनुमान जी है, सीता जी है, ये भी महाराज वही बातों आ गए। सीता जी हनुमान जी को कहते बेटा अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो, बेटा तुम अजर अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ, दूसरों को वरदान दे दे। वे सीता जी भी समझ गई महात्मा है, संत है, दूसरों को वरदान देने वाले, इतनी शक्ति रखने वाले भी ठगाई में आ जाए। हनुमान जी भी ठगाई में आ गए, जब भी लोग गजर पियाओ कर सरोवर में पियाओ, सरोवर में मकड़ी ने मकड़ो पिया। मकड़ी ने कहा कि राक्षस है, तुम ठगाई आ जाओगे। तब सेहत हुआ, हनुमान जी महाराज भी ठगाई में आ गए। संसार सब ठगाई गया हुआ है, संसार बड़ी बड़ी बातें बनाओ, बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें बनावे, ठगी मैं बना ऐसे आश्चर्य है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरतया, ये मेरी माया देवी माया बड़ी दुरत है, आते होना जान नहीं आती। माँ में भी ये प्रबंधन थे माया, भगवान के संग हो जाए कभी माया कुकरी शब्द नहीं लगा है, ये भूलती है। पसंद नहीं, वाह वाह वाह वाह, अच्छा अच्छे बने, वाह वाह वाह मुझे, अरे कुत्ती है कुत्ती पाल कर माया को भी शब्द लगेगा, लघु तो लाठी पाए तो सब खाया पार, लघुता रूपी लाठी में तो है सब खाया पार। वाह वाह वाह वाह वाह, मन में समझे हमारी प्रशंसा हो रही है, खा जाएगी या खा जाएगी, लघु था लाठी बाहर सब खाया बार। हे नाथ हे नाथ का करे हो पर बच जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जानकार सफल अभिमान किया बड़े सावधान हो गए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं बोलो नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ, हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करे, हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन संपूर्ण विपत्तियों का नाश करे, भगवान की याद अंदर याद है ना, कन लालटन लिए हुए तो लालटन अपने पास पास प्रकाश में, जो भगवान को याद करे उसके पास पास में प्रकाश में भगवान याद किए। मान बढ़ाई में फंस जाए, मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, मान बुढ़ाई कुकरी सही मिलता लगता राशि भाई। हे नाथ हरदम पुकारते, तभी वो पुकारते रहो हरदम। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करे। केवल भगवान की स्मृति यादगिरी मात्र। सब विपत्तियों का नाश करे। ये बात है भाई, हरदम याद रखो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान के चरणों के सामने बस फिर ठीक है। हे नाथ हे नाथ, नारायण नारायण नारायण हो गया हमारा, राम भगवान के चरणों के चरण हो गया।